گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 309. از نام ها برتر است، به آن نقش کارایش پیکر است، به فرقی که دولت بر او تافته است، به فرقی که دولت بر او تافته است، به پایی که راه رضا یافته است، به خوشبویی خاک افتادگان، به خوشخویی طبع آزادگان، به عزلت نشینان صحرای درد، به ناخون کبودان شبهای سر، به رنجی که خسبت بر آسودگی، به عشقی که پاک است از آلودگی، به دردی که زخمش پدیدار نیست، به زخمی که با مرهمش کار نیست، به صبری که در ناشکیبا بود، به شرمی که در روی زیبا بود، به فریاد فریاد آن یک نفس، به فریاد فریاد آن یک نفس که نومید باشد ز فریاد رس، به نادیدن روی دمساز تو، به محرومی گوش از آواز تو، به آن آرزو که از منت بس مباد، بدین عاجزی که این چنین کس مباد، که چون این وثیقت رسد سوی تو، نگیرد گره طاق ابروی تو. به چهره تو مهر رخشا قسم، به چهره تو مهر رخشا قسم. به اشکی که از دیده آشقی به اشکی که از به دامن چکد جان آسا قسم، به دامن چکد جان آسا قسم، جانم یا غوغایی به آهی که سینه سوخته به آهی که از سینه سوخته کشد شعله تا عرش اعلا قسم. Thank you. به سوی خدا به سوی خدا نیمه شب ها قسم در کوی یارم رسوا قسم که در کوی یارم رسوا قسم Thank you. عشقت ز دل رفتنی نیست به ذات خداوند یک تا قسم به ذات خداوند یک تا باد بهار، خیز و غنیمت شمار جنبش باد بهار، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار. روز بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار. مطرب یاران بگو این غزل دلپذیر، ساقی مجلس بیار آن قده غمگسار. دفتر فکرت بشوی، گفته سعدی بگوی، دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار. Thank you. مطرب یاران بگو این غزل دلپذیر، ساقی مجلس بیار آن قدح غم‌گسار. دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی، دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 309 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقایان عبدالوهاب شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از شیدا، ترانه از کیومرث وثوقی، دیگر اشعار از نظامی گنجوی، سعدی و عطاری کرمانی، گوینده روشنک.